राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2056 28 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे अहमदाबाद। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम दो बात याद कर रही। एक तो ये परमात्मा सबसे परिपूर्ण है, इन्हें खूब जमा लो भीतर में कि परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है सब जगह, हमारे शरीर में दूसरी जगह सब जगह परमात्मा परिपूर्ण सब रूप से सब व्यापक है। जैसे मिर्ची में तीखापन होता है, लवण में लवणपन होता है, मेहंदी में लाली होती है, आगल काठ में अगली होती है, पत्थर में अगली होती है, ये सब जगह होती है। इस तरह से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। एक बात ये जमा लो भीतर से जमा लो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। दूसरी बात, हम परमात्मा के अंश है, अच्छे है बंदे है भले है बुरे है ठीक है बेठीक है अनुकूल है प्रतिकूल है, जो कुछ जैसे कैसे है परमात्मा का अंश। भूत होता है वो सबूत होता है तो ही भूत होता है, कबूत होता है भूत होता है, भूत तो है ही, हम कैसे ही है, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है, दूसरे नहीं है, नया नहीं है, परमात्मा का अंश है। दूसरी बात ये जमा लो भीतर में भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमरस है सुग्रासी, वो बात। और परमात्मा सबके सुनते है, परमात्मा सबके सुनते है, कपूत के भी सुनते है, सपूत के भी सुनते है, अच्छे के भी सबूत है, बनने के भी, नीचे से नीचे है उनके ऊपर सुन गए। भगवान का नरका में भेजना भी कृपाल हुआ है और स्वर्ग में भेजना भी कृपाल हुआ है, और कृपा में बनाए विधान है उसका, मंगलमय विधान है, जो विधान होता है मंगलमय होता है, सुखदायी होता है दुखदायी होता है, अपने सुखदायी दुखदायी मानते हैं, कोई मर गया तो हम दुखदायी मानते हैं, तो हमारा प्रेमी है मर गया इस बार दुखदायी तो हमारे हुआ, भगवान का विधान तो सुखदायी आनंद देने वाला है, ठीक करे तो ठीक है, बेठीक करे तो ठीक है, वो ठीक एक ही है, सब कृपा ही कृपा कृपा ही कृपा, हमारे पे जो विधान होता है भगवान मंगल में भी बता दे। हम समझे न समझे ये बात अलग है, परंतु भगवान का विधान हमारे लिए मंगल हुए सदाई, ऐसा विचार करने से आदमी निश्चिंत हो जाता है कि हमारे मंगल में विधान करे भगवान है हमारा विधान में कर रहे, और सदा हमारा भला करते, सदा ही बुरा बुरा है ही नहीं उसमें। हम जिसमें राग समझते हैं वो मर जाता है दुख होता है, तो वो हमारे राग से दुख होता है, शत्रुता अगर मर जाए तो खुश होते हैं, तो हमारा द्वेष है, हमारे राग द्वेष से हम सुखी दुखी होते हैं। भगवान करते वो मंगलमय ही करते हैं और मंगलमय ही होता है, हम सुख दुख करते हैं अपनी मूर्खता से करते हैं, अपने पक्षपात से अपने राग से अपने द्वेष से करते हैं, भगवान का विधान तो मंगल में ही होता है, सदैव में होता है, पर भगवान जो करते हैं उसको ठीक करते हैं, हमारे ठीक करते हैं। भगवान का बेठीक विधान होता ही नहीं, हमारे को दिखता है, कोई आनंद में दिखता है, कोई भेद दिखता है, भगवान सबके सूर्य है, सूर्य मित्र नहीं, मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, वो मित्र होता है और अपनी तरफ से उपकार ही करता रहता है, तो उपकार ही वो सूर्य होता है, वो उपकार के बदले नहीं करता, आप उपकार करो चाहे अपकार करो, ठीक से रहो चाहे बेठीक से रहो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, परमात्मा कृपा करते हैं सब पर, कृपा ही करते हैं, उनका विधान कृपा माया ही होता है सदा एकदम सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां शांति विरचति, संपूर्ण प्राणियों के सूर्य ऐसे शांति मिल जाती है, मंगलमय विधान दुख नहीं होता और सुखमय हमारा ठीक करते हैं, इसे शांति मिलती है, सूर्यम सर्वभूता नाम, भगवान का भक्त होता है वो भी शुद्ध होता है, और भगवान है भगत शुद्ध होते हैं, भगवान के जितने भगत होते हैं वो सदा ही मंगल ही करते हैं, सर्वदे ही नाम वो सर्वभूता नाम, ऐसे ही वो सूर्य सर्वदे ही नाम, जितने देहधारी है सबका शुद्ध होता है, भगवान को ठीक समझेगा वो संत को ठीक समझेगा, संत को ठीक समझेगा भगवान को ठीक समझेगा, भगवान को ठीक समझा संत को भी ठीक समझे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, भगवान का भक्त होता है भगवान का भक्त का भी भक्त होता है, भगवत संबंधी भगवान प्यार करते हैं, भगवान का भजन है वो नाम उच्चारण करे वो भजन है, ऐसा नहीं है कायदा, भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवान के गुण अच्छे लगे भगवान का प्रभाव अच्छा लगे भगवान का तत्व अच्छा लगे प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे ये भजन होता है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा ना दूसरा ऐसा भजन कोई होता ही नहीं। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि राम गुण गान बार बार भगवान गुण गान करते है भगवान चिंतन करते है भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगना चाहिए मीठे लगना चाहिए प्यारे लगना चाहिए ये प्यारा लगना है ये भजन ऊंचा है श्रेष्ठ भजन वही है भगवान भगवान अच्छे लगे भगवान का विधान हरे अच्छा लगे। काल पड़े तो जमाना भय तो वर्षा भय तो प्रसन्न भय तो भगवान तो ठीक करते हैं अपने को बेठी लगता है अपने मन में अनुकूल है वो अच्छा लगता है हमारे मन को प्रतिकूल लगता है और मन है वो कर्म है। एक बात ये विशेष ध्यान देने की है मन खराब नहीं होता हमारा मन खराब है ऐसा नहीं होता ऐसा मन में मत मन कर्म है कर्ण होता है साधक तमाम कारण जो हरेक काम करने में साधक तम श्रेष्ठ होता है, जैसे कलम होती है उस लिखा जाता है, कलम का सरबंधा क्या है, लिखने वाला अच्छा लिखा तो अच्छा लिख दे, वो लिखने वाला बुरा लिखे बुरा लिख दे, कलम क्या करे, कलम का वो दोष नहीं है, दोष गुण रोग लिखने वाले का है। ऐसे ही मन खराब वो अच्छा नहीं होता, मन तो कर्म है, हरेक क्रिया करने में कर्म है माना, इस वास्ते आप खराब होते हो, आप मन खराब, आप मन से भीतर से खराब होते तो मन खराब होता है, आप अच्छे होते मन अच्छा होता है, आप साधारण होते हो मन साधारण होता है, मन तो आपका कर्म है, आपको प्यारा लगता है वो मन को प्यारा लगता है, आपको बुरा लगता है वो मन को बुरा लगता है, मन के खुद के बुरा नहीं, खुद करता नहीं, मन मन खुद करता नहीं है, खुद करना है, इस वास्ते मन को हम अच्छे होते तो हमारा मन अच्छा होगा ही, मन खराब है तो हम खराब है, मन कोई कोई गलती है तो हमारे में गलती है, वो दिखती है मन में, दिखती खराबी हमारी और दिखती मन में हमारी दीदी, मन खराब अच्छा कुछ नहीं होता, मन तो एक कारण है, कलम है, मंदी है, वैसे अंदर से देखा जाए वैसे नहीं जाता है, इस वास्ते हम बुरे होते हैं तो काम बुरा होता है, काम अच्छे होते हैं बुरा होता है। और सदा ही मंगल रहता है, हमारे खुद के राग द्वेष होने से हम सुखी दुखी होते हैं, भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, संसार की तरफ से तीन है, एक भगवान है, एक भगवान की प्रकृति है, एक संसार है, एक तरफ से बधाई होता है, संसार में कोई व्यक्ति होती है वह होता है, एक चीज और है, संसार की चीजें किसी एक व्यक्ति नहीं है, ये सिद्धांत है, संसार की चीजें सामान्य है, जो आप काम है ले लो सामान्य है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत तो व्यक्ति के साथ आवे और व्यक्ति के साथ आवे, ना व्यक्ति जन्मता है तो साथ आती ही चीजें, न मरता तो साथ जाती है, इन वास्ते व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव है वो साथ जाता है, बुरा स्वभाव जाता है, और बुरा है बुरा मूल में बुरा नहीं होता, बुरा होता है वो कृत्रिम होता है, बनावटी होता है, मूल में अच्छी अच्छी चीजें सब अच्छी अच्छी, क्योंकि परमात्मा अच्छे प्रकृति अच्छी, बुरा कौन है, व्यक्ति होती है, व्यक्ति में बुरा भी आई होती है, व्यक्ति भी भगवान कारण से बुरा नहीं है, आ जाता है बुरा स्वभाव बन जाता है, बुराई करते करते बुरा स्वभाव बन जाता है, बुराई बुरा हुए बिना बुराई नहीं करता, चोर पहले होता है पीछे चोरी करता है, चोरी करने से चोर दृढ़ होता है, पहले से चोर में हुए नहीं वो चोरी नहीं करेगा, चोरी कर सकते ही नहीं, पहले से स्वयं चोर बनता है तब चोरी करता है, चोरी करने से चोर बना भी होता है, बुरा है ही बुरा, संसार बुरी चीज नहीं है, क्यों प्रकृति बुरी नहीं, परमात्मा बुरा नहीं, बुरा कैसे आवे, कहां से आवे, प्रकृति से सभी सही आदि और स्वयं जीवते नहीं परमात्मा का से बुरी चीज है ही नहीं, बुराई अपने राग द्वेष है, अपना काम क्रोध है, राग द्वेष है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, इसको बुरी मानते हैं, अनुकूलता अच्छी मानते हैं, प्रतिकूलता बुरी मानते हैं, हम अच्छी हमारी मानते हैं, ये दोष व्यक्ति का है और चीज व्यक्ति की नहीं है, ये याद करो, संसार की चीज सामान्य है सबके लिए, मालिक बन जाता है ही क्या मालिक के साथ ही जाई है, क्या मालिक के साथ ही जाएगी, दोनों नहीं है। ईश्वर से किसी व्यक्ति ने सामान्य है कब्जा किया है, जो कब्जा किया है वो ठीक नहीं गया है, वो बेठीक है, चीज सामान्य है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है संसार में, मैं जो हूँ आप, ये मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा परमात्मा है, मेरा परमात्मा का हर संबंध है, संसार में रहे ही नहीं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन संसार इंद्रिया प्रकृतिता नहीं, मन है संसार इंद्रिया है, मन है बुद्धि है इंद्रिया है शरीर है, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति पूरी नहीं होती। आप बुरे होते हो तो प्रकृति आपको फल देती है, जैसे अभी गर्भपात करते हैं और सुरा पैदा न हो, ये किया नहीं, ये बुरा ही है। इस वजह से चार पांच छह पद पैदा होते हैं साथ में, इस बुराई से पहले छह कभी पैदा हुए नहीं, ये बुराई चीज करी है, जान करके करिए पैदा जीवन से ही है, कोई बार नहीं हो रही है, बहुत बड़ी भारी भूल है, बहुत नुकसान है इससे। चोरा चोरी जी सब समय रहता था, समार के साथ समार प्यार, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण के साथ, बढ़िया के बढ़िया के साथ, कृत्य कृत्य के साथ, सदाई कम ज्यादा नहीं होती, अब सूर्य कम हो गई, पर गर्भपात करने से परिवार नियोजन करने से ये मनुष्य काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। परिवार नियोजन करना मनुष्य का बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, कर दूंगी मैं माई भगवान की तरफ से सब हम सर्वभूतेषु नमः द्वेषु चिदप्रिय, ये वस्तु भी सामान्य है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो का है, दावा नहीं सत्ता जीती सो ले जाए, जो जीत जा ले जाए भगवान ले ले, भगवान का नाम किसी का ही नहीं मरा है, जो ले उसी का ही है, ऐसे वस्तु में भी व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत के साथ जाएगी नहीं, व्यक्ति साथ आएगी नहीं, सामान्य है। उन्होंने भक्ति कब्जा कर लेता है, ये अन्याय का इनका सदुपयोग करना चाहिए, कब्जा करने का तात्पर्य है इतनी चीजों का विनिमय करना, इसका उपयोग करना, एक व्यक्ति के हाथ में दिया गया है, वो अपनी मान लेता है गलती है, वो अपने उपयोग करो, अच्छा उपयोग करो, ज्यादा कंजूसी करते ज्यादा छोड़कर मरेगा और करेगा क्या बताओ, जो कम छोड़ेगा वो कम छोड़ेगा, एक ज्यादा छोड़ता है, दातार कृपणम मन्य दातार बोलो कृपण होता है, मैं तो मरता मरता भी छोड़ता नहीं, सब साथ ले जाता है, अदाता ही मा त्यागी सर्च नहीं करता है, जो छोड़ जाता है अपना, तो आप खर्चा जितना खर्च कर लो अपना शुद्ध कर लो, चीज कोई की है नहीं, आपकी है नहीं, ये अभिमान करते हैं कि मेरी है, ये गलती करते हैं, अभिमान नहीं है, ये तो सामान्य चीज है, सबकी संसार मान की सामान्य चीज है, आप कब्जा कर लेते हो गलती कर रहे हो, आपका अधिकार उनका खर्च करने में उदारता रहो, उदारता रहो, सब भोग भाई, हमारे पास चीज इसमें ले मांगने आवाज थोड़ी रोटी दे दो, मैं भी थोड़ी खाता हूँ, सब थोड़ी खाता हूँ, मैं सब तुम्हारा कैसे देते, कपड़ा सब तुम्हारा कैसे देते, तुम्हारा साइज तुम ले लो, हमारा साइज हम ले लो, भगवान रहा है खजानसी है, हम रक्षा करेंगे, उपार्जन करेंगे, रक्षा करेंगे, तो आपका काम वो मेरी है, ये आप आप उपासन करो, रक्षा करो या करो, मेरी ये नहीं है, ये तो सामान्य है। आप जीव जीते आप काम करो, आप सोच रह जाओ बेटा पोता करेगा, ये सामान्य चीज है। सब राग द्वेष करते ही हमारा है, राग द्वेष काम क्रोध लो मोह अनुभूता प्रतिभूता राजी नाराजी, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम, ये अवगुण है, ये विकृति है, इसको मिटाना मनुष्य का काम है। जो जो सत्संग करेगा त्यों तो मिटेगा, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। जो जो सत्संग करेगा मंदा करे स्वाभाविक अवगुण मिटेगा, राग द्वेष ये मिटने से। मैं तो ये समझता हूँ सबके समझ में आवे जैसी बात है, नहीं समझता हूँ तो ख्याल नहीं किया है। सत्संग करने से फर्क पड़ता ही है। मेरे को तो कई कहते हैं स्वामी जी समुद्र मंथन शुरू किया है, समुद्र मत आ जाता है कोई, पर ऐसे नहीं है। सत्संग करने से फायदा होता है। शेर जी जयदा जी कहते थे हम बढ़िया है, हम बढ़िया घाटे को मरी जाए, हम बढ़िया लोग बढ़िया अपने घाटे को मरी जाते, जबरदस्ती घाटा हो जाता है बात अलग है, पर घाटे को मच जाते नहीं, तो सत्संग का मच जाते है तो घाटे को मर जाते, बढ़िया घाटे को मरी जाएगा, फायदे का होगा। शिव जी ने पूछा कि महाराज आप इकट्ठे करते हो, चावल इकट्ठे करते हो, दाल इकट्ठी करते हो, सब चीजें इकट्ठी करते हो, हजारों आदमियों का दो तीन महीने तक काम करे, इतना ले सब इकट्ठा करते हो, पूंजी खर्च करते हो, रुपया खर्च करते हो, सब इकट्ठा करते हो, क्यों करते हो? शिव जी ने कहा एक विलक्षण आनंद है, वो हमारे को मिला है तो सबको मिल जाए। बहुत कम बोलते थे आप सही है, अरे सब आनंद मिल जाए, सब आनंद मिल जाए, सब खुश, सब प्रसन्न हो जाए, सब आनंद हो जाए, कोई दुख न करे, हमारे को चीज मिली सबको मिलनी चाहिए, सब आनंद होना चाहिए, नहीं तो क्यों कर लेते परिश्रम, सबको मिल जाए, सब आनंद, सबका उपकार हो, सबका हेतु हो, सर्वभूत हेते रहता भगवान ऐसे ही है, भगवान भक्त ऐसे ही है, तो भगवान ही भक्ति करने पर राग द्वेष मिट जाते हैं, ये कम हो ही जाते हैं, पक्का नियम है। अगर नहीं होता सत्संग किया नहीं, सत्संग समझ करके किया नहीं है, कभी नाम लिखाया नाम नहीं, सत्संग करेगा राग द्वेष काम क्रोध ये कम होंगे, स्वाभाविक ही शोक कम होगा, चिंता कम होगी, क्रोध कम होगा, कुछ कम होगा। क्रोध पहले बार बार आता था, तो बार बार नहीं आएगा, और पहले जोर से भभकाता हो तो जोर से नहीं आएगा, ज्यादा देर ठहरता था ज्यादा नहीं ठहरेगा, और बढ़ते बढ़ते सब मिट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, प्रकृति होते हैं प्रकृति, प्रकृति शुद्ध चाहिए, स्वभाव में क्रोध काम क्रोध लोभारी होते ये सब कम हो जाए, स्वभाव ही कम होता है, फर्क पड़ता ही है, नियम है, आपको मालूम है नहीं पता नहीं है, और नियम है हमारे खुद हम देखते हैं स्वाभाविक। सत्संग सत्सचा करने से लाभ होता है, सबके लाभ होता है, हमारे लाभ होता है, आपके लाभ होता है, सबके लाभ होता है, भगवान की चर्चा करने सबके लाभ होता है, अपना स्वतः दिखता है साफ प्रत्यक्ष, इसी बात है। इस वास्ते सत्संग भजन ध्यान करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते से लाभ होता है। आपके प्रकृति हमारी प्रकृति भाई, हम तो आज अभी तक पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ते हैं पुस्तक, पुस्तक अच्छी लगती है, बातें मिलती है बढ़िया बढ़िया। आप ख्याल नहीं रखते, एक बताओ आपको बात, आप ख्याल नहीं रखते। हमारे से आज पहले पहले एक वर्ष हुआ, एक वर्ष पहले बातें मेरे सुनते हो और आज सुनते हो, फर्क है। अगर नई नई चीज तो फर्क कैसे पड़ता है? हमारे लिखी पुस्तकों में, हमारे प्यार विवेचन में फर्क पड़ेगा। पहले तारी में जीते तब है, आप ख्याल नहीं करती हुई। सूरदास जी तेरे चलते ही ख्याल कर तो फर्क पड़ेगा, हमारा फर्क पड़ता है। तत्व ज्ञान होने के बाद फर्क पड़ता है, स्वभाव है, पड़ेगा ही। जितना ज्यादा जिएगा, इतनी ज्यादा युक्तियां, ज्यादा दृष्टांत, ज्यादा विशेष होगा। जो जीवन जीव तत्व बोध फर्क नहीं पड़ता, बहुत वही है, बहुत ही है। दो दो चार ही होते हैं, कोई कितनी मेहनत करे, कितना दिन करे, तो चार सब दो दो पांच हो जाएगा। और स्वभाव में पड़ता है, स्वभाव में सीखता है आदमी, सीखता है, पुस्तक पढ़ता है, देखता है। मैं सोचता हूँ सुगमता से कैसे उन्नति होती है, तो ऐसी सुगमता की युक्तियां पहले की अपेक्षा ठीक मिलती। आप देखो तो आपको मालूम होगा, आप ख्याल ही नहीं करते तो क्या होता है। श्वास जो भगवान में लगा है, भगवान में लगा रहता है, भजन करता है, उसके जीवन में फर्क पड़ता ही है। नहीं पड़ता है तो असली सत्संग मिला नहीं, असली सत्संग मिला नहीं है। असली सत्संग मिलेगा तो जीवन में फर्क पड़ेगा ही, बोध बढ़ेगा ही, तब तो सत्व के समझ में आती चली जाएगी। परमात्मा सब जगह है, ये बात में फर्क पड़ेगा, हर एक बात में फर्क पड़ेगा। तुम्हारे सच चर्चा करते रहना, अच्छी पुस्तक पढ़ते रहना, इसे समय लगाना, फर्क जरूर पड़ता है। मेरे को तो दूसरे आदमी कहते हैं, हमारे साधक संजीव ने टीका है, तो टीका में पढ़ने वाले कहते हैं हमारे उससे विश्वास ज्यादा होता है। मेरे को भी विश्वास है, कहते फर्क पड़ता है तो वह विश्वास होता है। ठीक ठीक है, तो वो पड़ेगा, विचार करेगा तो उसमें फर्क पड़ेगा ही, स्वाभाविक। बहुत फायदा होता है, लाभ बहुत होता है, बड़ी शांति मिलती है, लाभ होता है। राग द्वेष काम क्रोध आदि कम होते हैं, जिसमें दो गुण कम होते हैं, विश्वास से सत्संग करते रहना चाहिए। नारायण नारायण नारायण समय हो।